اب سلسلہ ہے آپ کا ذہنی آزمائش، تو اس کے متعلق ہمارے چینل کے ناظرین کو تعارف پیش کر رہے ہیں، اب تک کیا ہوا کچھ یہ بھی بیان کر دیں. الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو ذہنی آزمائش کا روزانہ براہ راست مدنی مذاکرے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ شام 4 بجے ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے احوال اور بہت ساری اسلامی معلومات ہمیں ملا کرتی ہے. 2 قسم کے طلبہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ اجمیری اور دار المدینہ بغدادی. آج اجمیری طلبہ بھی ہیں اور بغدادی طلبہ بھی ہمارے درمیان ہیں. گویا یہ مقابلہ 3 شعبہ جات میں ہو رہا ہے، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ اور مدرسۃ المدینہ. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جامعۃ المدینہ والے تو جناب علم دین مزید پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. تو ہم جامعۃ المدینہ میں بھی چھوٹی عمر کے جو طلبہ ہیں، ہم نے ایج ریسٹرکشن رکھی ہے، کچھ ہم نے عمر کی قید رکھی ہے. تو جامعۃ المدینہ کے بھی جو ابتدائی درجے کے طلبہ ہیں ان کو لیا ہے تاکہ مقابلہ کانٹے کا ہو، اور واقعی مقابلہ بہت زبردست ہو رہا ہے. کل تو ایسا ویسی نوبت آ گئی تھی کہ آخری سوال پر جا کر یہ فیصلہ ہوا کہ کون سی جو ہے وہ ہمارے طلبہ آگے سبقت لے جائیں گے. اب تک 3 مقابلے ہو چکے ہیں، گویا 6 قسم کے طلبہ نے حصہ لیا ہے، اور 3 جو ہیں وہ ہمارے جو دیوانے ہیں مکی، مدنی، اجمیری، بغدادی، اس میں سے 3 جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں، سبقت لے جا چکے ہیں. 3 اس وقت تو تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن یہ 12 طلبہ ہیں، 12 قسم کے طلبہ ہیں، جس میں جامعہ کے 3 مجالس ہیں، 3 قسم کے دیوانے ہیں، مدرسۃ المدینہ کے ہیں اور دار المدینہ کے ہیں. تو یہ 12 ٹیموں میں سے 6 جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے راؤنڈ کی طرف کوالیفائی کریں گی، اور جو 6 پیچھے رہ جائیں گی ان کو بھی ایک موقع یوں دیا جائے گا کہ انشاءاللہ جب جمعرات کو ہمارا یہ 6ٹا مقابلہ ہوگا تو جو 6 پیچھے رہ جانے والی اسلامی بھائی ہوں گے جو ان کی مجالس ہوں گی، تو ان سب کی قرآن دازی کی جائے گی، اور اس میں سے 2 جو ہے وہ جو اسلامی بھائی ہیں، جو طلبہ ہیں 2 قسم کے، ان کو آگے آنے کا پھر موقع مل جائے گا، اور پھر ہمارا کوارٹر فائنل راؤنڈ ہوگا، سیمی فائنل ہوگا، اور گرینڈ فائنل انشاءاللہ 12ویں شب کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ ہوگا. اور اس میں کیا تحفہ دیا جائے گا یہ ہم انشاءاللہ 12ویں شب کو بتائیں گے. اس سلسلے کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ روزانہ جو ہم سے بچھڑ رہی ہے ٹیم، جو اسلامی طلبہ جاتے ہیں ان کو تحفہ دیا جاتا ہے، جو جیتتے ہیں، جو سبقت لے جاتے ہیں وہ اگلے راؤنڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو ہم سے آج الوداع ہوتے ہیں ان کو تحفہ دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ناظرین سے بھی سوال کیے جاتے ہیں، ان کو بھی تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں، بلکہ ہم مدری چینل کے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی سوال ہوا کرتا ہے. روزانہ سلسلے کے اختتام پر 26 صحیح جواب دینے والے اسلامی بھائیوں کا بھی نام ہم اناؤنس کرتے ہیں ان کی کنٹری کے نیم کے ساتھ. تو سب سے پہلے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور حسب معمول پہلا سوال ہوگا مدری چینل کے ناظرین سے. ناظرین تیار ہو جائیں، بلکہ اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دیں، ایس ایم ایس نمبر بھی نوٹ کیجئے، اسکرین پر آپ کو دکھایا جائے گا. ایک میسج کرنا چاہوں گا، ہمیں بہت سارے اس طرح کے میسیجز ملتے ہیں کہ ہم تمام فیملی ممبرز بیٹھ کر بڑے شوق سے اس سلسلے کو دیکھتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے گھر میں بھی ایک کمپٹیشن کر سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی مشورہ دیا اور اب بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ چاہیں تو اپنے گھر میں ایک کمپٹیشن یوں کر سکتے ہیں کہ آپ اب گھر میں 2 افراد ہیں تو 2 یوں سمجھ لیجیے اجمیری اور بغدادی اسلامی بھائی بن جائیے، 2-4 ہیں تو 2-2 ایک طرف ہو جائیں، گھر والے مل کر ایک کمپٹیشن گھر میں بھی کر لیجیے، اور ایک سوال جب اجمیری اسلامی بھائی طلبا سے پوچھا جائے تو آپ کی طرف سے کوئی جواب گھر میں دے، بغدادیوں سے پوچھا جائے بغدادی طلبا سے تو آپ کی طرف سے ایک جواب ہو، پھر پوائنٹس دیکھیں کہ کون گھر میں جیتتا ہے، اور جو جیت جائے، جو سبقت لے جائے، آپ گھر میں اسے کوئی اچھا سا تحفہ دے دیں، کوئی عطر پیش کر دیں، کوئی اچھی سی کتاب تحفے میں دیں، اس طرح علم دین سیکھنے کا مزید شوق بنے گا. اور ایک اور طریقہ یہ ہے، آپ سوالات بھی لکھتے جائیں، جوابات بھی لکھتے جائیں، سلسلہ ختم ہوگا لیکن ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار ہوگا. شروع کرتے ہیں سوال کا سلسلہ، اور پہلا سوال کرتے ہیں ہم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے. اسکرین پر نمبر آپ کو دیا جائے گا جس پر آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، پہلے 26 صحیح جواب دینے والوں کے نام، آپ اپنا نام بھی بتائیے، اپنا ملک، اپنا شہر بھی بتائیے، ہم انشاءاللہ آپ کا نام، آپ کا ملک اور آپ کا شہر کا نام اناؤنس کریں گے، انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے. اور جو پہلا سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین سے، تھوڑا سا مشکل سوال ہماری مدنی چینل کی مجلس نے دیا ہے، لیکن امید ہے کیونکہ کل بھی ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کوسچن تھا اور ناظرین نے بہت سارے صحیح جوابات دیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سوال ہے. مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی فون اٹھائیں اور اس نمبر پر میسج کریں، آپ چاہیں تو اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ، جس کا پہلا دور ہے اور اس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، جواب دیجئے سوال کا، کیا دار المدینہ بغدادی اور مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، باری باری بیٹا اپنا نام بتائیے، مائک لیجئے اپنے ہاتھ میں، آپ باری باری سب اپنا نام بتائیے. عبد الماجد اتاری. ماشاء اللہ. محمد حمزہ اتاری. محمد حمزہ اتاری. محمد نعمان اتاری. ماشاء اللہ، یہ ہو گئے ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ، دار المدینہ بغدادی کے طلبہ. محمد اویس اتاری. محمد اویس اتاری. محمد فیضان اتاری. محمد فیضان اتاری. ماشاء اللہ. محمد عمر فاروق اتاری. محمد عمر فاروق اتاری. آپ تیار ہیں؟ تیاری مضبوط ہے؟ جیت کے جائیں گے آج؟ کون جیتے گا؟ اچھا آپ آگے بڑھیں گے، چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں، مقابلہ شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال، بلکہ سیدھے آج سے شروع کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال انشاءاللہ. اور وہ سوال یہ ہے، سبحان اللہ، ابھی ہی تذکرہ ہوا تھا آپ کے لیے، سوال میں آسانی آ گئی اگر آپ نے غور سے، نگران شورا نے جو شخصیت پوچھی تھی اس پورے واقعے کو غور سے سنا ہو. احد پہاڑ، یہ کہاں واقع ہے اور وہاں کون سا واقعہ پیش آیا؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلو جانب شمال کو احد پہاڑ واقع ہے، اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پنروار جبل احد میں واقع ہے. واقعہ کون سا پیش آیا؟ سید الشہداء کا مزار وہاں ضرور موجود ہے، لیکن سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہاں کون سا واقعہ پیش آیا؟ آپ کا ٹائم جا رہا ہے. جنگ احد. بالکل جواب درست ہے، جنگ احد وہاں لڑی گئی، اور مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال احد پہاڑ ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، احد پہاڑ کی ایک بڑی پیاری خاصیت روایتوں میں موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، گویا احد پہاڑ جنتی پہاڑ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. یہ کم و بیش 9 میل لمبا پہاڑ ہے، آپ غور کیجئے، اتنا بڑا پہاڑ اور یہ جنتی پہاڑ ہے. اللہ اللہ، مدری چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کہ ایک پتھر، ایک پہاڑ نبی سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا، اگر آقا کا امتی آقا سے پیار کرے وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ انشاءاللہ عشق رسول اپنے دل میں بسائے رکھیں، آقا سے سچی محبت کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور جنت ہمارا مقدر ہوگی. چلتے دوست، پہلا سوال بالکل درست جواب دیا، اب ہمارے دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے سوال، خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ بہت معلوماتی کوشچن ہو سکتا ہے، کئی ناظرین کو آج یہ نئی معلومات ملے گی، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، یاد رہے آپ اشارہ بھی دے سکتے ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خانہ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا. جواب آپ کا بالکل درست ہے، لیکن جو آپ نے کتاب کا حوالہ دیا اس کتاب کا نام تاریخ مکہ ہے. جواب یہ ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا. جواب آپ کا درست ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی لگتا ہے زبردست تیاری کر کے آئے ہیں. چلتے ہیں تیسرے سوال، دوسرے سوال کی طرف. آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سی مسجد ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا؟ مسجد قباء. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ایک مسجد کی تعمیر کی، اور وہ مسجد تھی مسجد قباء، اور میرے آقا نے وہی قیام فرمایا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ساتھ دیتے رہیں، سبحان اللہ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہتے رہیں گے. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی مل کر سبحان اللہ کہتے رہیں تو نہ جانے ہر صحیح جواب پر اللہ کے ذکر کی نیت سے اگر ہم پڑھتے رہیں تو کروڑوں سبحان اللہ ایک ساتھ بلند ہو گئے. کہیے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. دوسرا سوال ہمارے دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خیبر کے لیے اسلامی لشکر کا مرکز یعنی ہیڈ کوارٹر کہاں بنایا تھا؟ بہت میرے نزدیک مشکل سوال ہے. دیکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان دیجیے میں اپنا ہیڈ کوارٹر، فوج کا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا. خیبر کا قلعہ آپ نے سنا ہوگا، جنگ خیبر کے بارے میں آپ سنا ہوگا، لیکن جب اسلامی لشکر وہاں گیا تو ایک ایسا مقام تھا جسے مرکز بنایا گیا، فوجیوں کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر گویا بنایا گیا، اور وہ جگہ تھی خیبر اور غطفان کے درمیان رجیع نامی علاقہ تھا. جواب بالکل درست ہے. اچھا دو دو نمبر دونوں کے ہو گئے ہیں. چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. ہجرت کے تیسرے سال کون سا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا؟ ذرا غور سے مشورہ کر کے جواب دیجئے گا. ہجرت کے تیسرے سال کون سا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا؟ جنگ احد. آپ نے کہا جنگ احد. سوال یہ تھا کہ ہجرت کا تیسرا سال، اور آپ نے جو غزوہ احد کے بارے میں فرمایا وہ واقعی تیسرے سال میں ہوا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال ہمارے دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے، طلبا سے. جنگ احد کی بات چل رہی ہے. سید الشہداء کا لقب کن صحابی کو دیا گیا؟ سید الشہداء کا لقب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا. سید الشہداء کا لقب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا. جواب بالکل درست ہے. نمبر چار. اب سوال ہے اجمیری طلبا سے. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، صرف عمر نہیں پوچھی جا رہی، ان کی وفات اور مقام مدفون بھی بتائیں، کس جگہ ان کی تدفین ہوئی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 برس کی عمر میں 10 نبوی کو وفات پائی، اور آپ کو جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا. آپ کی جو وفات ہوئی 65 برس کی عمر میں ہوئی، 10 سنے ہجری تھا، اور رمضان کے مہینے میں آپ نے وفات پائی، اور جنت المعلیٰ کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا. جواب بالکل درست ہے. چوتھا سوال دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے. میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کا اصلی نام کیا ہے؟ ذرا غور کر لیجئے گا، میں نے نام پوچھا ہے، ان کا لقب نہیں پوچھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا اصلی نام شیبہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا کا اصلی نام شیبہ ہے. جواب بالکل درست ہے. چار چار سوالات ہوئے ہیں، اور دونوں طرف کے طلباء نے چاروں جوابات صحیح دیے ہیں. پانچویں سوال کی طرف، جس میں ہمارا یہ دور آدھا مکمل ہو جائے گا. یاد رہے کہ 10-10 سوالات پوچھے جانے ہیں. پانچواں سوال، جہاد کے لیے جو سب سے پہلے لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا گیا، اس کا نام بتائیے. سریائے حمزہ. آپ نے کیا فرمایا؟ سریائے حمزہ. سریائے حمزہ. یاد رہے کہ جہاد کی آیت نازل ہونے کے بعد جو لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، اس کا نام سریائے حمزہ تھا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پانچواں سوال دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کا دوسرا سفر کس عمر میں فرمایا تھا؟ غور کر لیجئے، سوال میں دوسرا سفر پوچھا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سفر ملک شام کا 25 عمر میں فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جس وقت شام کا دوسرا سفر فرمایا، اور وہ سفر تجارت کے لیے تھا، اس وقت میرے آقا کی عمر 25 سال تھی. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پانچ پانچ سوالات ہوئے اور پانچ پانچ جوابات. کل بھی واقعی ایسا ہوا تھا کہ بالکل لاسٹ مومنٹ، ہم آخر تک نہیں پتا تھا کہ آج کون سے طلبہ آگے جائیں گے، اور آج بھی مقابلہ بہت سخت ہونے کی امید ہے. چھٹا سوال دار المدینہ مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے. سود ایک حرام کام، اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا جو سود کے کام کرتا. یہ بتائیے سود کی حرمت کب نازل ہوئی؟ سود کی حرمت 9 سنہ ہجری میں نازل ہوئی. سود کی حرمت 9 سنہ ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے ایک سال بعد یعنی 10 سنہ ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خوب خوب اعلان فرمایا. جواب بالکل درست ہے. چھٹا سوال دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. میرے جواب بالکل درست ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. غار حرا کا پرنور منظر جو ہے وہ ہمارے منچ پر بھی موجود ہے, مدینہ چل کے ناظرین اسے دیکھتے رہتے ہیں. الحمدللہ جواب بالکل درست ہے. ساتواں سوال دار مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے, جیش اسامہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جیش اسامہ کا دوسرا نام سرایہ اسامہ ہے. جیش اسامہ کا دوسرا نام سرایہ اسامہ ہے. جواب بالکل درست ہے. سوال ختم ہوتے ہی یہ لوگ جواب دے دیتے ہیں. بھائی کتنی تیاری کر کے ہیں آپ لوگ. مدنی چل کی مجلس سے گزارش ہے تھوڑے مشکل سوال لائیں, ورنہ یہ تو ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں. چلیں بھائی ساتواں سوال, جیسے جیسے راؤنڈ آگے بڑھتا جائے گا کوارٹر فائنل سیمی فائنل آپ کے لیے سوالات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. ساتواں سوال, مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا اور وہ پرانا نام بدل کر نیا نام کیا رکھا گیا؟ مدینہ منورہ کا پرانا نام یزب تھا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ. دوبارہ فرمائیے. مدینہ منورہ کا پرانا نام یزب تھا. یزب یزب. اچھا دوبارہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں سکونت فرمائی تو اس کا نام. آپ مشورہ کر لیجیے, آپ کے پاس 7 سیکنڈ باقی ہیں. یزب. ابھی 4 سیکنڈ باقی ہیں. مدینہ یزب تھا جب پیارا کا سسن. مدینہ منورہ کا پرانا نام یسرب تھا. آپ قریب تو پہنچے لیکن آپ اس تلفظ کو صحیح ادا نہیں کر سکے. آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شہر میں سکونت اختیار فرمائی تو اس کا نام مدینہ النبی, نبی کا شہر پڑ گیا. پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ سے مشہور ہو گیا, مدینہ المنورہ. آج کروڑوں عشاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو آپ کا جواب درست نہیں. آپ قریب ضرور پہنچے لیکن آپ وہ لفظ نہیں لے سکے. چونکہ یہ مقابلہ ہے جواب درست آپ کا ہم نہیں مان سکتے, لیکن نہ گھبرائیں, آپ کو موقع ضرور ملے گا. ابھی بہت سارے آگے دور باقی ہیں جہاں پلٹ کر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. چلتے ہیں ہم آٹھویں سوال کی طرف, مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے. سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کون سا کھانا زیادہ رغبت کے ساتھ تناول فرماتے تھے؟ میں ناظرین سے گزارش کیا موجود اسلام پہ خاموش رہیں. آپ کی جو ہے وہ آپ دل میں جواب ضرور دیتے رہیں, اپنی ڈائری میں لکھتے رہیں, لیکن چونکہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے آپ کی آواز منچ تک نہیں آنی چاہیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیض کو زیادہ تناول فرماتے تھے. یہ کیسے بنتا تھا؟ یہ گھی پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا تھا. کھانا بھی بتا دیا اور اس کی کمپوزیشن بھی بتا دی. جواب بالکل درست ہے. حیث یہ حیث کہہ لیں, یہ عرب اب بھی کھاتے ہیں. یہ گھی پنیر اور کھجور کو ملا کر بنایا جاتا, بہت طاقتور یہ غذا. یہ کھانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا. جواب بالکل درست ہے. اچھا اب ہے سوال نمبر 9 بغدادی طلبا سے, جس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا اس جنگ کا نام بتائیے. جس میں 70 صحابہ نے شہادت پائی اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے, جس میں 4 مہاجرین اور 66 انصاری تھے. 4 مہاجر اور 66 انصار نے جام شہادت نوش فرمایا. جواب آپ کا بالکل درست. جبل جنگ احد کا یہ واقعہ تھا. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے 8-8 سوالات ہو چکے ہیں. مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے 8 میں سے 8 کے جواب دے دیے ہیں. دار المدینہ بغدادی کے طلباء 1 نمبر سے پیچھے ہیں. چلتے ہیں اب 9 سوال کی طرف, اور یہ 9 سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء سے. ہجرت کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال بعد دوبارہ مکہ شریف تشریف لائے؟ ہجرت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 سال بعد دوبارہ مکہ تشریف لائے. رمضان سن 8 ہجری بمطابق جنوری 630 عیسوی کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جو مکہ پاک کو چھوڑ کر مدینے جا چکے تھے 8 سال کے بعد پھر قدم رنجا فرمایا. جواب بالکل درست ہے. اب 9 سوال ہے ہمارے دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے, وہ کون سا غزوہ ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ جہاد کے ارادے سے نکلے؟ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ جہاد کے ارادے سے نکلے. وہ کون سا غزوہ ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ جہاد کے ارادے سے نکلے؟ آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں, ٹائم ایک سیکنڈ اشارہ دے دیں. اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس میں کہیں اس نام میں والد کے لفظ سے مشابہت آتی ہے. اب آپ نے صرف جواب دینا ہے. ابو قصبہ پورا جام نواب بتائیے. ٹائم آپ کے پاس اب نہیں ہے, اب آپ نے صرف نام لینا ہے. ٹائم آپ کا ختم ہوا, آپ قریب پہنچ کے پھر دور ہو گئے. اس غزوے کا نام غزوہ ابوا ہے, اسے غزوہ ابوا کہتے ہیں جس میں پہلی بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے ارادے سے نکلے. نو نو سوالات ہو چکے, آخری سوال. اب چلتے ہیں ہم اپنے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں کی طرف. مسجد قباء کی تعمیر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ ہجرت کے پہلے سال سن ایک ہجری میں ہوئی. ہجرت کے بعد سن ایک ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. جواب بالکل درست ہے. اب آپ بھی غزوے کے بارے میں بتائیے, غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوئی؟ جنگ خیبر جو تھی, غزوہ خیبر, وہ کس مہینے میں ہوا؟ غابہ کے تین دن بعد. جی غزوہ غابہ کے تین دن بعد. میں نے مہینہ پوچھا ہے آپ سے, وہ مہینہ اسلامی مہینہ کون سا تھا جس میں غزوہ خیبر ہوئی؟ آپ کے پاس اشارے کا وقت ہے اور وقت اب صرف ایک سیکنڈ رہ گیا ہے. اشارہ دے دیا جائے. غزوہ خیبر میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے, تو اہل بیت کے کو جس مہینے میں ہم بڑا یاد کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے اشارہ ہے. محرم الحرام. محرم الحرام کا مہینہ تھا. جواب بالکل درست ہے, اشارے سے آپ بچ گئے. یہ محرم کا مہینہ تھا جس میں غزوہ خیبر ہوئی. جواب آپ کا درست ہے اور اب آپ کے ہو گئے آٹھ نمبر اور ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلام بھائی کے ہو گئے دس. پہلا دور ختم ہوا, اس دور کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود ناظرین کی, حاضرین کی. موجود تیار ہیں آپ سارے؟ سبحان اللہ, سارے ہی تیار ہیں. چلے دیکھتے ہیں کیسے جواب دیتے ہیں آپ. آپ سے سوال کر لیتے ہیں لیکن اس سوال کا جواب آپ نے ہاتھ اٹھا کر دینا ہے. پہلے آپ نے اس کا جواب خود سے نہیں دے دینا, ہمارے اسلامی مائک لے کر آپ کے پاس آئیں گے. جو انشاءاللہ جواب درست دیں گے, آپ کے لیے یہاں تحفے موجود ہیں, امام شریف بھی موجود ہے سبحان اللہ, فرض علوم کورس کا میموری کارڈ بھی موجود ہے. اب اس پہ یہ کہ جو امامے والے نہیں ہوں گے ان کو انشاءاللہ امامہ پیش کر دیں گے, ورنہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میموری کارڈ آپ کو تحفے میں پیش کریں گے. یہ بتائیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت. مائک لے کے اسلام پہ ذرا جائیں, دیکھیں کہ آج ہمارے اسلامی بھائی صحیح جواب دیتے ہیں یا نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد تھی. آپ جامعہ میں پڑھتے ہیں؟ جی. اچھا, کون سے درجے میں ہیں؟ دور حدیث. دور حدیث والے ہیں. جب ہی ایسے آسانی سے پہنچ گئے, یہ آسان سوال نہیں تھا. جواب بالکل درست ہے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو محمد تھی. آئیے آپ مفتی صاحب کے ہاتھوں فرض علوم کورس کا میموری کارڈ کا تحفہ لے لیجئے. لیکن اب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ پورا میموری کارڈ جو ہے فرض علوم دوبارہ سنیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو محمد, یہ بھی آج ہمارے معلومات میں اضافہ ہوا. میرے مدنی چل کے ناظرین, پہلا دور ختم ہوا جس کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. ہمیں اسکور بورڈ پھر دکھا دیجئے, اعداد بتا دیجئے. آئیے ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں اپنے اسکور بورڈ پر. پہلا دور جو ختم ہوا ہے اس میں مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں کے نمبر ہیں 10 اور دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں کے طلباء کے نمبر ہیں 8. کوئی مسئلہ نہیں, ابھی پانچ پانچ سوالات پر مشتمل ایک دور ہے جس میں اشعار مکمل کرنے ہیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ایک طلبہ بہت تیزی سے شعر مکمل کر لیتے ہیں, دوسرے پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن یہاں بھی مجھے کچھ ناخواں نظر آ رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ یہ بھی مقابلہ مزیدار ہوگا. لیکن اس میں یہ بھی آپ کو اجازت ہے, بلکہ میری گزارش ہے کہ اگر آپ میں ناخواں اسلامی بھائی ہوں تو جو شعر آپ سے پوچھا جائے آپ چاہیں تو اس کو طرز میں مکمل کر سکتے ہیں. آپ تیار ہیں, سوال کیے جائیں آپ سے. پہلا شعر پوچھا جا رہا ہے مدثر المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے. صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو, صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو. ٹائم آپ کا دیر سے شروع کیا گیا, چلے نصیب آپ کے. صدقہ مجھ سے کارے نواسوں کا عطا ہو, صدقہ مجھ سے کارے نواسوں کا عطا ہو. اگیار کے فیشن سے اگیار کے ٹکڑوں سے شہا مجھ کو بچا لو. بڑا اچھا کیا فیشن کو چھوڑ دیا, اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں, سبحان اللہ. چلتے ہیں دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں کے طلبہ کی طرف. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, آئے. بہت مشہور شعر ہے, آپ میں سے کس کس پہ یاد ہے؟ اور سب کو یاد ہے, طلبہ کو بھی یاد ہونا چاہیے. چوکھٹ پہ تیری چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. مل کے پڑھ لیتے نا. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, چوکھٹ پہ تیرے سر میری روح چلی ہو. ابھی تک میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ جواب درست ہے کہ نہیں. آپ نے شعر سب نے مل کے پڑھ لیا, اب بتا دیتے ہیں کہ جواب درست ہے کہ نہیں. ہاں بھائی جواب درست ہے. اچھا یہاں بھی دو جو ہے وہ, لیکن مدنی چل کی اسکرین نے بتا دیا کہ جواب بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں ہم دوسرے شعر کی طرف. آئے ہائے, اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا شعر. اس شعر پر تو ایسا لگتا ہے پورا بیان کیا جا سکتا ہے, سبحان اللہ. دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ذرہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اس شعر کو اسکرین پر دکھائیے. اس کی خوبصورتی میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, میرے امام اعلیٰ حضرت شاعری کی دنیا کے کیسے شہنشاہ. ذرا غور سے دیکھیے, دھارے تارے چلتے ہیں کھلتے ہیں عطا کے سخا کے, وہ ہے قطرہ وہ ہے ذرہ تیرا. سبحان اللہ, کیا کمپیرزن ہے اعلیٰ حضرت کا. وہ خوبصورتی ہے کلام کی کہ ایسا لگتا کہ قلم جب اٹھاتے تو دریا بہنے لگ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف, ہمارے دار المدینہ بغدادی کے طلبہ کے پاس بہت پیارا شعر. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار مولا ہے ہمارا. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا لکھا, ہم خاک ہیں ہم اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. اچھا یہ اب سوال سے ہٹ کر, آپ کا نمبر نہیں کاٹے جائیں گے, اس شعر سے کیا سمجھا آپ نے؟ کون سا لقب خاک ملا مولا علی کو؟ ہے آپ میں سے کوئی جواب دے؟ جی ابو تراب. جی یہ ابو تراب جو لقب تھا مولا علی کا یعنی خاک والا. اب خاک والا لقب بظاہر تو کوئی بہت بڑے نام والا لقب نہیں ہے, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے مولا علی کو ابو تراب کہا کہتے ہیں مجھے اس لقب سے پیار ہو گیا ہے, کیونکہ میرے آقا نے عطا فرمایا. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے درے کرار کہ مولا ہے ہمارا. جواب درست ہے, چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف. مقابلہ پھر بہت ٹائٹ سچویشن میں داخل ہوتا جا رہا ہے. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں. نے بالکل صحیح جواب دیا, شعر بھی بڑا پیارا. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ. اس شعر کا اگلی لائن جو ہے اگلا مصرع پورا کیجیے. حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ. ٹائم آپ کے پاس اب صرف دو سیکنڈ رہ گئے ہیں, اس میں اشارہ بھی نہیں ہوتا. جی دوبارہ ایک بار آخری بار پڑھ رہا ہوں, اور اب آپ نے فوراً میرے شعر ختم ہونے کے بعد مصرع آپ نے پڑھنا ہے. حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ. ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں نمبر نہیں ملے گا لیکن مل کے پڑھ لیتے ہیں. حسین ابن علی کا صدقہ, حسین ابن علی کا صدقہ, ہمارے غوث جلی کا صدقہ. عطا مدینے میں ہو شہادت, عطا مدینے میں ہو شہادت, نبی رحمت شفیع امت. اللہ سبحان اللہ. اب چلتے ہیں چوتھے شعر کی طرف, اور یہ شعر ہے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے. اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا شعر. بس خام آئے خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. بس خام آئے خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, نہ یہ طرز رنگ میرا. ارشاد احبا ناطق تھا, ارشاد احبا ناطق تھا, ناچار سے راہ پڑا جانا. آپ کا یہ سبحان اللہ کہنا بتا رہا ہے کہ جواب بالکل درست ہے. اب چوتھا شعر. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین. آئے ہائے یہ مدرسے والوں نے اس بار کام پکا کیا, ایک ناطقہ ساتھ لے آئے ہیں, یہ شعر جو ہے ان کا مضبوط ہو جاتا ہے. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین. 8 سیکنڈ رہ گئے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. اگر فوراً پڑھ سکتے تو پڑھ دیں, آپ نے مائک اٹھا لیا تھا. ٹائم ختم ہوا. تیرا مسند ناز ہے عرش برین, تیرا محرم راز ہے روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. سبحان اللہ, شعر بہت پیارا لیکن آپ نہیں پڑھ سکے. 4 نمبر کا فرق ہو چکا ہے. آخری سوال. اب تک میری معلومات کے مطابق 3 مقابلے ہوئے ہیں. مدرسۃ المدینہ کے طلبا شاید اگلے راؤنڈ تک نہیں پہنچ سکے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج مدرسۃ المدینہ کے طلبا اگلے راؤنڈ کی طرف کوچ کر جائیں گے, لیکن کچھ پہلے نہیں کہہ سکتے. 2 بڑے اہم راؤنڈ باقی ہیں جس میں یہ واپس لوٹ کر آ سکتے ہیں. 5واں شعر. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. اللہ, جواب بالکل درست ہے. آخری شعر اعلی حضرت کا بہت ہی خوبصورت شعر. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ روتے ہسا دیے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسرا دور جس کا نام تھا شعر مکمل کیجئے, وہ بھی کمپلیٹ ہوا. ایک بار پھر اسکور دیکھتے ہیں. مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے 15 نمبر حاصل کیے ہیں. دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں نے 8 اور 3 ملا کر 11 نمبر حاصل کیے ہیں. گویا اب 4 نمبر کا فاصلہ ہے. تیسرے دور کی طرف جانے سے پہلے پھر باری ہے یہاں موجود حاضرین کی. آپ سب تیار ہیں؟ آپ سے شعر پوچھا جائے, جواب دیں گے آپ. کون کون جواب دے گا؟ ارے سبحان اللہ. مدری چلے کے ناظرین, آپ سے بھی ایک سوال پوچھا گیا اور مجھے امید ہے کہ آپ جوابات دے رہے ہوں گے. اگر آپ میں سے کوئی ابھی جوائن ہوئے ہیں تو سوال دہرا دیتا ہوں کہ یہ بتائیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ وہ نام ہمیں آپ میسج کیجئے. پہلے 26 صحیح جواب دینے والوں کے نام انشاءاللہ مدنی چینل پر آخر میں اناؤنس کیے جائیں گے, ان کا اعلان کیا جائے گا. آپ سے سوال, آپ سے بھی شعر پوچھا جائے, ٹھیک ہے؟ سنائیں گے آپ انشاءاللہ. ایک بڑا ہی پیارا شعر. اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول. اس مصرے کا یہ دوسرا مصرا ہے, پہلا مکمل کر دیجئے. اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخے کوہن پھول. اچھا مشکل ہو گیا یہ. میں تو سمجھا آج جامعہ کے طلبہ بھی کچھ موجود ہیں تو یہ پکڑ لیں گے شعر. بہت خوبصورت شعر. اس شعر کی اگر تشریح بیان کی جائے تو اعلی حضرت کے عشق پر دل جھوم اٹھتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ تحفہ مجھے ہی لے لینا چاہیے. آپ تو شاید جواب نہیں دے رہے. مفتی صاحب مجھے تحفہ دے دیں پھر. اچھا جواب چینج کر دوں, تیسرا شعر بتا دوں. چلے پہلے شعر کو مکمل. ہے آپ میں سے کوئی پورا کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ بھی نہیں بتا سکتے. میں نے لگتا ہے زیادہ مشکل پوچھ لیا. بہت آسان سا شعر ہے اور بہت خوبصورت. ہم نے کئی بیانات میں اس کو سنا ہوگا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخے کوہن پھول. اس میں اعلی حضرت نے کیا بیان کیا؟ اعلی حضرت کا تخیل, اعلی حضرت کی جو سوچ کی پرواز ہے وہ دیکھیے. چرخ کوہن بوڑھا آسمان. آسمان بہت پرانا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے نا تو وہ مہ نو ہوتا ہے, جس کو کرسنٹ بھی کہتے ہیں, ہلال بھی کہتے ہیں. وہ جب چاند پر ہوتا ہے تو چاند جب آسمان پر ہوتا ہے تو آسمان بہت خوبصورت لگتا ہے, گویا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ پھول رہا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں کہ اے بوڑھے آسمان, تجھ پر اگر مہ نو ہے تو اتنا مت پھول, ہمارا دل آقا کے ناخن مبارک, جو پیر کا ناخن مبارک ہے اس کا شہدائی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ جو پیر کا ناخن ہوتا ہے, انگوٹھے کے کبھی ناخن کو آپ بھی کاٹیے تو غور سے دیکھیں تو وہ بھی ایک ہلال کی مانند ہوتا ہے, ایک پہلے دن کے چاند کی مانند ہوتا ہے. اے آسمان تیرے پاس اگر مہ نو ہے تو کوئی کمال نہیں, ہمارا دل نبی پاک کے مبارک قدموں کے ناخن کا شہدائی ہے. بہرحال چلے اب آپ سے آسان شعر پوچھ لیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, آپ سے تو ہمارے بچے نہ آگے نکل جائیں, طلبا دیکھیں بڑی تیاری کر کے آئے ہیں. چلے آپ سے شعر پوچھتے ہیں. چلے ایسا کوئی شعر سنا دیں جس میں ایک ہی لائن کے اندر ایک ہی لفظ تین بار استعمال ہوا ہو. اچھا ہاتھ اٹھا ہے ایک, دو ہاتھ ہو گئے, تین ہو گئے. چلے بھائی مائک لے کے جائیں. ایک ہی لفظ تین بار استعمال ہوا ہو. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھے انداز سے ذکر مدینہ لے کر آئے امیر اہل سنت کا بڑا پیارا شعر. آپ کو تحفے میں انشاءاللہ امامہ شریف پیش کیا جائے گا. انشاءاللہ بارہویں میں نیا امامہ مانیں گے نا انشاءاللہ, تو مفتی صاحب کے ہاتھوں انشاءاللہ امامہ شریف کا تحفہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب تیسرا دور, اور اس دور کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, اس میں آپ کو ایک شخصیت بوجھنی ہے. آپ کے پاس چار اشارے لینے کا موقع ہوگا. پہلا اشارہ جب میں دوں گا آپ نے اسی پر جواب دے دیا تو پانچ نمبر ملیں گے, اور آپ جواب نہیں دے سکے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. میرا مشورہ ہے دوسرے اشارے کی طرف بھی جائیے گا. اب دوسرا اشارہ جب کہیں گے میں آپ کو اشارہ دوں گا, اب اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ کو چار نمبر ملیں گے. آپ چاہتے ہیں اور سیکیور ہو جائیں اور کنفرم کرنا ہے, تیسرا اشارہ لے لیجئے, آپ کو تین نمبر ملیں گے. اور اگر چوتھا اشارہ بھی آپ نے لے لیا تو اب صرف ایک نمبر ملے گا. آپ سمجھ گئے طریقہ کار؟ تو پہلی شخصیت آپ سے پوچھی جا رہی ہے. پہلا اشارہ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ کے ساتھ سنیں گے, اور اس راؤنڈ کا, اس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. مدی چینل کے ناظرین بھی تیار ہو جائیں, مجھے اس کے بعد بہت سارے میسیجز ملتے ہیں کہ جس میں یہ شخصیت کا نام مدی چینل کے ناظرین بھی بتاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں مقابلہ کر لیجئے کہ کون اس شخصیت تک ان مدنی منوں سے پہلے پہنچتا ہے. جی جناب آپ تیار ہیں؟ پہلا اشارہ روضہ رسول, دوسرا اشارہ بھی چاہیے؟ فوراً مانگ لیا آپ نے, ٹھیک ہے. دوسرا اشارہ جن کی پاکی کا بیان قرآن پاک میں آیا. آپ لوگ پہنچ گئے, کئی اسلام میں پہنچ گئے ہیں. اب اگر آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کو چار نمبر ملیں گے. ایک اور اشارہ لے لیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ چار نمبر سے آگے ہیں. ایک اشارہ لینے میں حرج نہیں, ایک اشارہ لے لیں حرج نہیں ہے. کاؤنٹ ڈاؤن بھی چلاتے ہیں بھائی, آپ چاہے تو ایک اشارہ لے لیں, آپ چاہے تو نام بتا دیں. آپ کے پاس 18 سیکنڈ ہیں, آپ چاہے تو اشارہ لے لیں, چاہے تو آپ. حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے پہلے بھی کئی بار کہا آپ اشارہ لے لیں, آپ کے پاس چار نمبر سے آپ لیڈ کر رہے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کی قرآن پاک میں باقی کا بیان آیا. اگر آپ مجھ سے تیسرا اشارہ پوچھتے تو میرا اشارہ ہوتا کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں, آپ اور قریب پہنچ جاتے. اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, بڑا اچھا موقع ملا ہے اب جناب ہمارے مدرسۃ المدینہ دار المدینہ والوں کو. چار نمبر اگر یہ اسی باری میں حاصل کر لیں تو یہ برابر ہو سکتے ہیں, لیکن جلد بازی آپ نے بھی نہیں کرنی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سامنے والے طلباء بہت جلدی میں تھے اور یہ جواب نہ دے سکے. آپ سے سوال کریں, پہلا اشارہ پنجتن پاک, پہلا اشارہ پنجتن پاک. اب یہ پانچ شخصیات ہیں, یاد رکھیے گا, جلد بازی مت کیجیے گا. پانچ پانچوں کے نام بتانے؟ نہیں نہیں پانچوں کے نام نہیں بتانے, جس شخصیت کا میں نے کہا ہے اس کا پہلا اشارہ یہ ہے, تو ان میں سے کوئی شخصیت ہو سکتی ہے, تو آپ کو اس شخصیت تک پہنچنا. ابھی آپ ایک اور اشارہ لیجیے, ایسا نہ ہو کہ آپ غلط نام بتا دیں. ایک اور اشارہ, وہ پردے کی سخت پابند تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. یہ سوال دراصل ان سے تھا اور جواب آپ نے پہلے دے دیا, پھر مقابلہ چار نمبر نے دے دیجیے, پندرہ پندرہ سے پھر برابر ہو گیا ہے. ذہنی آزمائش سلسلے کی یہی خوبصورتی ہے کہ کبھی بھی جناب یہ معاملہ پلٹ جاتا ہے. اب پھر ڈو اینڈ ڈائی ٹائی سچویشن آ گئی ہے. آخری جناب سوال میں کیا فیصلہ ہوگا میں بھی نہیں جانتا, منی چل کے ناظرین بھی نہیں جانتے. طلباء نے واقعی بہت جلدی پک کیا اور درست جواب دیا. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود ناظرین کی. تیار ہیں آپ؟ آپ سے شخصیت پوچھی جائے؟ چلے آپ سے بھی پوچھ لیتے انشاءاللہ. آپ کو تین اشارے دیے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ پہلا اشارہ باب المدینہ کراچی, ٹھیک ہے. دوسرا دے دیں؟ چلے دوسرا دے دیتے ہیں. وہ بہت اچھے ناطخواں تھے. اچھا یہ جواب جو ہے ہمارے کسی نئے اسلامی بھائی سے لیا جائے. ہاں مائک لے کے جائیں, بیٹھ جائیں سارے اسلامی بھائی. دیکھیں باب المدینہ میں بہت سارے ناطخواں گزرے ہیں, جلد بازی کر رہے ہیں آپ. آپ نے تیسرا اشارہ ابھی تک نہیں لیا. باب المدینہ کراچی میں بہت سارے ناطخواں ہیں. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, باقی سارے بیٹھ جائیں. مشتاق بھائی میں اگر آپ مجھ سے تیسرا اشارہ لے لیتے تو شاید آپ اور قریب پہنچ جاتے. تیسرا اشارہ تھا صحرائے مدینہ. جواب آپ کا بالکل درست ہے. ہاں جی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ, بلبل روضہ رسول. لیکن اب آپ نے بھی ہمیں تحفہ دینا ہے. امامہ کا تحفہ ہم دیں گے, سجانے کی نیت آپ کر لیں انشاءاللہ. آ جائیں امامے کا تحفہ لے لیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ امامہ شریف کا تاج سجائیں گے انشاءاللہ. اور اب چلتے ہیں جناب ہم اپنے اس سلسلے کے آخری مرحلے کی طرف. مقابلہ پھر دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اعداد و شمار دکھا دیجیے جناب ہمیں. ہماری جامعہ مدرسۃ المدینہ اجمیری اور دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں کے پوائنٹس, پہلے دور میں 10 کے 10 سوالات کے صحیح جوابات دیے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں نے. دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائی 2 نمبر سے پیچھے رہے, 8 نمبر حاصل کیے. دوسرے میں اگر آپ رہنے دیجیے, یہ بورڈ رہنے دیجیے گا. دوسرے میں جب شعر مکمل کرنے کی باری آئی تو ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں نے 5 میں سے 5 صحیح جوابات دیے, 15 نمبر حاصل کر چکے تھے. اور پھر پیچھے رہے 2 نمبر سے دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائی. لیکن تیسرا دور دار المدینہ والوں کے لیے خوشخبری لے کر آیا کہ ہمارے مدرسے والوں نے ایک غلطی کی, کوئی جواب صحیح نہ دے سکے, 0 نمبر حاصل کیے. لیکن یہاں انہوں نے دوسرے اشارے میں شخصیت کو بوجھا, 4 نمبر حاصل کیے, مقابلے کو ٹائی کر دیا, 15 15 نمبر ہیں. چلتے ہیں ہم آخری راؤنڈ کی طرف. ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے نیت کی تھی ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف بھی باندھ رہے. سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین کو بھی یہ منظر دکھا دیں کہ الحمدللہ یہاں تحائف بھی دیے جاتے ہیں اور یہ تحفہ نیت میں تبدیل ہو کر ماشاءاللہ نیکی کی دعوت بھی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے. جی جناب آخری راؤنڈ کی طرف, آخری دور کی طرف چلیں. آپ سب تیار ہیں؟ چلے اب یہ مدنی گلدستہ دکھایا جانے والا ہے. اپنی تمام تن توجہ, یہ آپ کا ایک سوال کا صحیح جواب آپ کو اگلے راؤنڈ میں لے جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے آج آپ تحفہ لے کے گھر چلے جائیں. تو غور سے مدنی گلدستہ دیکھیے. مدنی گلدستہ شروع کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سلمان ہے. میرا امیر اہلِ سنت سے سوال ہے, سوتے وقت کیا کیا نیتوں اور کس تصور سے سویا جائے, اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. میری اکثر عادت ہے اکثر کہ میں آخری میں سوتے وقت جو 4 بار صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اپنے سیجے پڑھتا ہوں. سرکار کے بارے میں سلام عرض کر کے اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ یہ تین بار پڑھتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کفر صادر ہو گیا ہو میں توبہ کرتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں گناہوں سے چھوٹے بڑے, توبہ کر کے سونے کی نیتیں بھی کرتا ہوں, چٹائی پر سوؤں گا اتباع سنت میں. اور یہ جو اوڑا ہے لحاف, یہ لحاف تکیہ جو بھی ہے ان سب کے ذریعے سونے پر مدد حاصل کروں گا اور سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا, اور قبر میں لیٹنے کو یاد کروں گا, قبر میں اتارنے کو یاد کروں گا, میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہوگی اس کو یاد کروں گا. تو اس طرح پھر لحاف پکڑ کر جیسے یوں لیٹنے لگتا ہوں تو قبر میں اتارنے کے تصور کی کوشش کرتے ہوئے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے اتارتے ہوئے. یہ پڑھتے ہوئے میں لیٹتا ہوں اور لحاف ڈالتا ہوں. بعض اوقات تو دل گھبراتا ہے کہ جیسے قبر میں پھر وہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرا کہ یہ میرے اوپر جیسے مٹیاں تین بار ڈالتے ہیں نا, ایک لپ ڈالی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرا, تو یہ مٹی اپنے اوپر ڈالتا ہوں جیسے میں تصور میں. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہٹا دی, خیر سردی لگ رہی تو مزہ آ رہا لیا پورا, لیکن ایک وقت وہ ہوگا کہ واقعی اتارا جا رہا ہوگا اور واقعی یہ مٹی لوگ ڈال رہے ہوں گے, پتہ نہیں اس کو کیا گزر رہی ہوگی. یہ ہوتا ہے. تو یہ میں نے بتانے سے یہ نیت کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے اگر اس عمل کو شاید اپنائیں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. مدنی گلدستہ ختم ہوا, سوالات میرے پاس مجلس کی طرف سے آ چکے ہیں اور یہ سوالات ہو سکتا ہے کہ اس آج کے مقابلے کو ڈیسائیڈ کر دیں, فیصلہ کر دیں کہ آج ہمارے ساتھ اجمیری طلبہ آگے جائیں گے یا بغدادی طلبہ. پہلا سوال کرتے ہیں ہمارے اجمیری طلبہ سے. امیر علیہ سنت یہ فرما رہے تھے کہ میں سوتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے اسألک شفاعۃ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں. یہ بتائیں کہ یہ امیر علیہ سنت کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ نہیں آپ کو نہیں جواب دینے کی اجازت, پلیز خاموش رہیں. دیکھیں آپ کی کوئی آواز بھی آنی چاہیے, یہ ڈیسائیڈر ہے, یہ جواب انہیں نے دینا ہے. ٹائم شروع ان کا ہو چکا ہے, اپنا ٹائم لیجئے پورا, غور کیجئے, آپ سے سوال الگ پوچھا جائے گا, ٹھیک ہے نا؟ آپ کے 18 سیکنڈ باقی ہیں, آپ سکون سے غور کر کے جواب دے دیں. تین بار آپ نے کہا, تین بار آپ کے پاس 11 سیکنڈ باقی تھے, آپ غور کر لیتے. اگر آپ کہتے 7 بار تو یہ جواب درست نہیں ہوتا, آپ کہتے 1 بار تو بھی یہ جواب درست نہیں تھا. آپ نے کہا 3 بار, یہی درست جواب ہے. اب جناب مقابلہ پھر ایک نئے موڑ کی طرف, 5 نمبر دے دیجئے بھائی نے ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں کو, وہ ٹیم جو وہ اسلامی بھائی جو 4 نمبر آگے چل رہے تھے برابر آگے, پھر 5 نمبر آگے ہیں. اب آخری سوال, اور یہ سوال ہے دار المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے. مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا, امیر علیہ سنت نے مدنی پھول بھی عطا فرمائے, یہ بتائیے کہ اس مدنی گلدستے میں امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ سے کیا سوال کیا گیا تھا؟ غور کر لیجئے, آپ کے پاس ابھی وقت ہے, جلد بازی نہ کیجئے. اسلامی بھائی نے سوال یہ بھائی کون ہے کہیے. اسلامی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ باپا جان ہم سونے سے پہلے کیا اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں اور کیا تصور لا سکتے ہیں, کیا تصور لانا چاہیے؟ سوال یہ کیا گیا کہ سوتے وقت کیا نیتیں ہونی چاہیے, کس نیت سے سونا چاہیے, تصور کیا ہونا چاہیے. جواب بالکل درست ہے, اذکر اللہ. از عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے سلسلے کا چوتھا مقابلہ بہت دلچسپ رہا, 20-20 نمبر دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے حاصل کیے, لیکن چونکہ آج ہمیں فیصلہ کر کے اٹھنا ہے, ایسا نہیں کہ ہم اس مقابلے کو ادھورا چھوڑ کے چلے جائیں گے. آج کسی ایک جو ہمارے طلبا ہیں ان کو آگے لے جایا جائے گا, دوسرے طلبا کو قرآن دازی کے سپرد کرنا پڑے گا. ہم نے مجلس میں طے کیا تھا کہ اگر کبھی ایسی کوئی نوبت آ گئی تو پھر کیا کیا جائے گا, تو اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پھر میری سوابدید پر یہ چھوڑا جائے گا کہ جو سوال آپ جنرل نالج کا کوئی شعر پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اب یوں کرتے ہیں کہ اب آپ سے آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں میں, آپ یہ کہیے کہ آپ شعر مکمل کرنا چاہتے ہیں یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالے سے کچھ سوال آپ سے کر لیا جائے. سوال آسان نہیں ہوگا, اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا یہ سوالات چلتے رہیں گے. اس کے بعد ڈسائڈ ہوگا کہ آج کون سے طلبا آگے جاتے ہیں. جلدی کیجیے, اتنی دیر تو آپ اس میں لگائیں گے تو آپ بھی سوچ کے رکھیے گا کہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہے یا شعر مکمل کرنا ہے. شعر مکمل کرنا, شعر مکمل کرنا ہے. سبحان اللہ, آپ ناخواں بھی ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ شعر مکمل کر لیں گے. شعر آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں. لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے. یہ شعر آپ طرف میں سنا دیجیے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے. جی اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ سیرت مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالے سے آپ سے سوال کیا جائے. یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قریشی کہا جاتا ہے, یہ بتائیے کہ یہ قریش کس کا لقب تھا؟ قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اقدس میں ویسے تو سارے ہی باکمال ہستیاں ہیں, ان میں سے ایک فہر بن مالک بھی ہیں جن کا لقب قریش تھا, اس لیے ان کو ان کی اولاد کو اور ان کو قریش یا قریشی کہا جاتا. فہر بن مالک وہ ہستی ہیں جو خدا داد شجاعت اور صلاحیتوں کی بنا پر انہیں قریش کہا جاتا, اور انہی کے جو اولاد تھی آگے وہ قریشی کہلائی. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ مزید دلچسپ مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے, نمبر دونوں سائڈ کے 21-21 ہو چکے ہیں. جی اجمیری طلبا, اب آپ کیا کریں گے؟ سیرت مصطفیٰ سے سوال لیں گے یا آپ شعر مکمل کریں گے؟ اب ان کے نصیب مجھے نہیں پتا تھا سلیبس کیا ہے. جی جلدی بتائیے, سوچ کے رکھنا چاہیے آپ کو کہ آپ کس موضوع کی طرف جائیں گے. جی سیرت مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف آپ جائیں گے. اچھا آپ نے مجھے بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے, کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کو ایک پرٹیکولر سلیبس بھی دیا گیا ہے. یہ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس صحابی کا نام بتائیے جو نابینا بھی تھے اور مؤذن بھی تھے. جی نہیں, اس میں اشارہ نہیں. اب تو یہ فائنل راؤنڈ ہے اور ٹائم آپ کا شروع ہے, 12 سیکنڈ باقی ہیں. تین دو ایک اور ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے. آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ سیرت مصطفیٰ. اسی سوال کا جواب آپ دے دیجئے. آپ کا ٹائم بھی شروع ہو چکا ہے. مقابلہ بہت دلچسپ مرحلے میں ہے, ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے, ہمارے سلسلے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن ہمیں آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. ایک کو تحفہ دے کر اور ایک کو اگلے راؤنڈ میں بھیج کر ہم انشاءاللہ سلسلہ ختم کریں گے. مؤذن بھی ہیں اور نابینا بھی تھے, اشارہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب آپ کو بھی یہ جواب نہیں آتا, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا, مقابلہ پھر برابری پر ختم ہوا. میں جواب دے دیتا ہوں حضرت, آپ میں سے کوئی جواب دیں گے؟ چلے جواب دینے والے کو امامے کا تحفہ دے دیتے ہیں. چلے بھائی مائک دیجئے, اگر کوئی ہمارے نئے اسلام بھائی جواب دینا چاہے تو ان سے لے لیں تاکہ دیکھیں کہ اس قدر ٹائٹ سوال کا بھی جواب یہاں پر اسلام بھائی. اچھا یہ ہمارے نئے اسلام بھائی کھڑے ہو گئے, ان کو دیجئے, سیدھے ہاتھ سے دیجئے. جی حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. آئیے اور تحفہ لیجئے اور امام شریف کی نیت بھی کر لیجئے آج انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ, ہمارے ناظرین بھی بھائی لگتا ہے تیاری کر کے آتے ہیں. چلے اب آپ کی باری ہے, پھر مقابلہ برابر. اب آپ شعر پورا کرنا چاہیں گے یا سیرت کی طرف جائیں گے؟ شعر مکمل کریں گے. اللہ, چلیں اب آپ کو شعر بتایا جائے گا اور آپ نے اسے مکمل کرنا ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن فوراً لگا دیا کرے بھائی. 21 نمبر ہے, مقابلہ ٹائی پر ہے, ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے اور فیصلہ کرنا ہے ہم نے. مجھے امید ہے ہمارے ناظرین بھی بالکل دلچسپی کے ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر ہیں. مجھے بہت میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم اٹھ نہیں پا رہے اور یہ صحیح, ہمیں مجھے بھی نہیں پتا کہ آج کون سی جو ہمارے طلبہ آگے جائیں گے. ٹائم صرف 4 سیکنڈ ہے. 3 امام شریف بھی سجایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. گل کا پسینہ مانگے نا, آگے چلیں آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں. مانگے نا ابھی کوئی اتنے مہن پھول. کیا فرما, دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. مانگے نا ابھی کوئی اتنے مہن پھول. آپ کا جواب درست نہیں ہے, آپ بہت قریب پہنچ کے پیچھے آئے. بہت پیارا واقعہ, یہ معجزہ ہے میرے آقا کا. سبحان اللہ, ایک صحابی آئے دربار رسالت میں, عطر مانگا اپنی بیٹی کے لیے, شادی تھی, میرے آقا نے اپنا مبارک پسینہ عطا کیا. وہ پسینہ جب اپنی بیٹی کو لگایا گیا, مدینے میں وہ گھر خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. میرے رضا لکھتے ہیں, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. آپ کیا کریں گے؟ سیرت مصطفیٰ. سبحان اللہ, آپ کی تیاری وہاں لگتی ہے اور آپ کی تیاری یہاں لگتی ہے. بہرحال چلتے ہیں انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف. پنجتن پاک کی پانچوں ہستیوں کے نام بتا دیجئے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جواب بالکل درست ہے. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے ہم نے یہ کیا. باقی آج کی دونوں ٹیمیں ونر ہیں, بہت اچھا انہوں نے مقابلہ کیا, لیکن کسی ایک کو آگے جانا ہوتا ہے. مدرسۃ المدینہ آج مجھے بڑی امید تھی کہ مدرسے کے طلبہ آگے جائیں گے, لیکن یہ کھیل اور اس مقابلے کا حصہ ہے. لیکن آپ نہ گھبرائیے, ایک قرآن دازی کا موقع آپ کو پھر ہو سکتا ہے مقابلے میں واپس لائے. ہم آپ کے لیے کچھ تحائف لائے ہیں ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھوں سے. ان تین طلبہ کو جو بظاہر تو آج پیچھے رہ گئے, لیکن بڑا زبردست آج اب تک تک کے تمام مقابلوں میں سب سے اچھا مقابلہ کیا, جنت میں لے جانے والے اعمال, سبحان اللہ. یہ کتاب آپ تینوں کو تحفے میں پیش کی جائے گی, سبحان اللہ. اس لیے میں تشریف رکھے, دیکھیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو شاید ہمارے کیمرہ مینس کو مشکل ہوتی ہے, مقابلہ پورا ہو جائے اس کے بعد پلیز. تینوں اسلامی بھائیوں کو بڑی پیاری کتاب تحفے میں دی گئی, آپ ہمت نہ ہاریے, اپنی تیاری کو جاری رکھیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باری ہے مدنی چینل کے ناظرین کی. سوال کیا گیا تھا کہ بی بی فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدہ محترمہ کا نام کیا ہے, اگر ان کے نام اسکرین پر بھی چلا دیے جائیں سبحان اللہ تو ان کی اور دل جوئی ہو جائے گی. میں نام بھی لے لیتا ہوں, سید سفیان علی. نام درست کیا تھا؟ درست نام تھا حضرت ان کی جو والدہ کا نام تھا رومان زینب بنت عامر. اور کن کن لوگوں نے صحیح جواب دیا؟ سید سفیان علی بنت محمد اویس بنت صفدر حسین جہلم بنت تبسم اتاریہ کویت دانیال رفیق مکہ مکرمہ نور افریقہ محمد رضا اتاری عرب شریف احمد علی قادری مرکز الاولیاء لاہور محمد انس اتاری جرمنی عظیم اتاری کویت ڈاکٹر رفیق احمد عرب شریف رضوان لالا ہند گجرات بنت رفیق یو کے ساجد اتاری منظور کالونی باب المدینہ کراچی طیب عدیل راول پنڈی پاکستان وسیم لالا ہند گجرات بنت سلیم اتاریہ باب المدینہ کراچی نجم الحسن ریاض کے ایس اے جامع سعیدی اسلام آباد بنت لیاقت پاک سہروردی کابینہ محمد نادر اتاری تنزانیہ محمد عبیر اتاری ناروے اذان اتاری عرب شریف عبد المجید باب المدینہ کراچی بنت امتیاز باب المدینہ کراچی حسن رضا کورنگی باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ, اس سے پتا چل رہا ہے کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں اس سلسلے میں ناظرین ہمارے ساتھ بہت کانشیسلی بہت توجہ کے ساتھ شریک رہے. کل پھر حاضر ہوں گے مدنی مذاکرے کے بعد ذہنی آزمائش کا سلسلہ, کچھ اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, نئے طلبا ہوں گے, پھر مقابلہ ہوگا اور ایک انشاءاللہ طلبا جو ہے ہمارے آگے چلے جائیں گے, کچھ طلبا پچھلے راؤنڈ میں رہ جائیں گے اور پھر قرآن دازی کے ذریعے انہیں موقع دیا جائے گا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے. یہ سلسلہ اگر آپ ریپیٹ دیکھنا چاہیں تو روزانہ شام 4 بجے ذہنی آزمائش ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت سارے مدنی پھول حاصل کر کے اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کرنے کی, زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, تھوڑی دیر کا آپ سے وقفہ لیں گے. مدنی خبریں, انگلش نیوز اس وقت آئیں گی دعوت اسلامی کی, اور اس کے بعد انشاءاللہ بلیسنگز آف میلاد سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ